Book 2 68 68 كبير صغير nagy kicsi nagy kicsi كبير وصغير nagy és kicsi. Nagy és kicsi. الفيل كبير. Az elefánt nagy. Az elefánt nagy. الفأر صغير. Az egér kicsi. Az egér kicsi. مظلم ومضيء. Sötét és világos. Sötét és világos. الليل مظلم. Az éjszaka sötét. Az éjszaka sötét. النهار مشرق. A nappal világos. A nappal világos. كبير السن وشاب. Öreg és fiatal. Öreg és fiatal. جدنا كبير السن جدا. A mi nagyapánk nagyon öreg. A mi nagyapánk nagyon öreg. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. 70 évvel ezelőtt még fiatal volt. 70 évvel ezelőtt még fiatal volt. جميل وقبيح. Szép és csúnya. Szép és csúnya. الفراشة جميلة. A pillangó szép. A pillangó szép. العنكبوت قبيحة. A pók csúnya. A pók csúnya. Szemín wa nahif. Kövér és sovány. Kövér és sovány. Imra'atun waznuha 100 kiló, hiya szemína. Egy nő 100 kilóval kövér. Egy nő 100 kilóval kövér. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Egy férfi 50 kilóval sovány. Egy férfi 50 kilóval sovány. غالي الثمن ورخيص. Drága és olcsó. Drága és olcsó. السيارة غالية الثمن. Az autó drága. Az autó drága. الجريدة رخيصة. Az újság olcsó. Az újság olcsó.